ultima chemare pentru tine. Ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate-i ultima chemare, nu știi mâine dacă vei mai fi în viață, prieten drag. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. Scurtă este viața omenească, ești un abur, ești o umbră pe pământ. Călător spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca tu, prieten, în curând. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. Evanghelia te cheamă azi pe tine, din pierzare să te-ntorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie, o te rog, primește-l azi pe Fiul Său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi vei fi copilul său. O, ascultă azi cu inima chemarea ce ți-o face Dumnezeu ce te-a creat. Vino, prieten, chiar acum primești iertarea, vino să-L primești pe Domnul minunat. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, de azi să fii copilul său.